بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بمخ کی احادیث او ابواب کی د مز د افتتاح د استفتاح الصلاه دعاګان ذکر شوی، مختلف احادیث ذکر شول غنی دعاګان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د استفتاح الصلاه ثابت دی. د استفتاح لپس بیا مصلی تعوذ او استعاذه وی. د جمهور اهل علم پنیز باندې د قرت نمخ کې استعاذه ویل دا سنت او مستحب دی. بعض زواهر د وجوب قول کړي. بیا د دې مختلف الفاظ په احادیثو کې ثابت دی، خود اهل علم او ائمه او فقها په دې کې اختلاف دی چې غوره او افضل الفاظ د استعاذی او د تعوذ کم دی. د امام ابو حنیفه، امام شافعی او د اکثر قراء په نیز باندې په دې الفاظ سره استعاذه اولا او افضل ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ځکه یو خود قران کریم حکم دی چې کله قران لولي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، نو چا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي په دغه آیات عمل وکړو چې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دارنګه حدیث د متفق علیه راغلی دی د سلیمان ابن سرد رضی الله عنه نه چې د یو دوو کسانو جنگو، نو هغه یو پکې دومره غوسه شوی او چې د غوسې د وجې نه دا مخ تک سور شوی او رګونه پړسېدلی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مال داسې یو کلمه معلومه ده، که د هغه وی نو دا غوسه به الله ختم کی. بیا یو فرمایل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الى اخر الحديث. نو دغه حدیث کې دا الفاظ راغلی د تعوذ چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دا په دې باب کې اصح روایت راغله. د دین علاوه چې کوم احادیث د استعاذه په باب کې مرفوع راغلي دي، نو په هغه ټولو کې سندن مقال له لکه دا روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه مخکې ذکر شو، په هغه کې تعوذ په دې الفاظو سره چې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الته موږ ذکر کل چې اسناد د دغه حدیث ضعیف دی. امام احمد رحمت الله علیه ورله ضعیف ویلی. عبد الله ابن احمد ابن حنبل وی چې ما د خپل پلار نو اوریدل لم يحمد ابي اسناده، زما پلار د دې حدیث سند خوخ کړه نه دی. دارنګ داغي په اسناد کې علي ابن علي الرفاعي راغله، نو دغه روایت محتج به نه دی. د امام احمد او د نور اهل علم دا غی په نیز باندې استعاذه په دې الفاظ سره اولا او بهتر ده چې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. دا رنګ د امام احمد رحمت الله علیه ندام را نقل دي چې غدي الفاظ له بهتر ویلي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم. ذکر قران کریم کې وی الله فرمایي فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. نو په دې آیات باندې عمل دی چې په دې الفاظ سره وی استعاذه وي چې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او باز ورسره دا الفاظ هم دا غین سیوار نقل کړی دي چې ان الله هو السميع العليم. د ابن سیرین او د حمزه الزیات رحمهم الله نا استعاذه په دې الفاظ سره نقل ده او دی لاغی افضل او بهتر ویلی چې استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. په دې ټول باندې د صحابه کرامو آثار دارنګه احادیث موجود دي، خو افضل او بهتر استعاذه په دغه الفاظو ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا مذهب د جمهور دی، د امام ابو حنیفه، امام شافعی او د اکثر قراو. بیا د تعوذ او د استعاذه نه پس تسمیه ویل دی بسمله، بسم الله الرحمن الرحیم. او په دې مسله کې بیا اختلاف د چې آیا په دې باندې به مصلی جهر کوي کدا به خفیتن او په کلار وي. نو اول باب امام ابو داود رحمت الله علیه په دې منعقد کو چې باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحیم. د جمهور اهل علم او جمهور صحابه او تابعین مذهب دا دی چې په بسمله باندې به جهر نی بلکې دا به خفیتن ویل شي. د دې ادله په دې باب کې ذکر کی دلایل په اعتبار سره دا راجح او قوي مذهب دی. بیا به ورپسې ترجمه الباب منعقد کی باب من جهر بها، دا غا اهل علم او ادله به ذکر کی چې سوق د دې د جهر قائل دی. نو بسمله او تسمیه د بعض اهل علم په نیز باندې دا واجب ده، خو اکثر اهل علم د دې د سنتیت او د استحباب قائل دي. او دا اختلاف مبني دی په دې باندې چې آیا دا بسم الله الرحمن الرحیم د سوره فاتحه جز ده کنه، د سوره فاتحه ایسه ده کنه. دا نو کوم قراء چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د سوره فاتحه آیات شماري، نو کله چې دا د سوره فاتحه مستقل آیات شو، نو کله چې په فاتحه باندې جهر کیږي په دې بم جهر کیږي. که هغه په پټه ویل شي نو دا بم په پټه ویل شي. دا په قراو کې مذهب دی د عاصم ابن ابي النجود، د حمزه او د امام کسائی عبد الله ابن كثير او د نور صحابه او تابعینو چې دا د سوره فاتحه مستقل آیات ده. نو چې کله آیات شو د دینه بغیر بیا مزم نسی کیږي، چې کله فاتحه جهرن ویل شي نو په دې باندې بم جهر کیږي. دا قول د امام شافعی رحمت الله علیه او د نور اهل علم. او کم قراء چې دې له د سوره فاتحه آیات نوې داغي جز او حصے نه غني، نو هغه وی چې مصلی له اختیار دی که بسم الله وی او که نه وی. په قراو کې دا مذهب دی د ابن عامر، د ابو عمر، يعقوب، دارنګي بعض روایت د امام نافع نه راغلي دي. امام مالک رحمت الله عليه وی چې د سر به مشکون کې وی نه بسم الله، ابتدا د قرات چې کوي نو ده الحمد لله رب العالمين نبكي. على كل حال دا سورة فاتحة يو مسنون سنة عمل ده، دا اكثر اهل علم و اكثر صحابه و او تابعين و پده بانده عمل ده، او دا اكثر عمل ده ده چه پده بانده بي جهر نکولو. بیا ده بسم الله مختلف احکام دي او پده که مختلف مسائل دي. د دې وجنه اهل علم او محدثین د پخوانه په دې کې مستقل تصنیفات کړی دي. امام ابن خزیمه رحمت الله علیه په دې کې مستقل تصنیف کړی، دارنګ امام ابن عبد البر، خطیب بغدادی، ابو شامه الدمشقی الشافعی، دارنګ ابن عبد الهادی رحمهم الله جميعا، د ابن الصبان رحمت الله علیه فصوات سرا. ابن الصبان د دپک یو بهترین کتاب ده، دا غینوم ده الرساله الكبرى في احکام البسمله. نو د دې مختلف مسائل ذکر کړي، خو په دې ځای کې دغه عمر اختلاف شارحین ذکر کړي چې آیا په دې باندې به جهر کیږي کنه. نو د اکثر د جمهور اهل علم مذهب ده چې دا به سرن او خفیتن ویل شي، او د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا ده چې دا بجهرن او پتی زویل شي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله الحمد لله رب العالمين. انس رضي الله عنه چې نبی صلى الله عليه وسلم او ابو بكر رضي الله عنه عمر او عثمان رضي الله عنهم دای چې به افتتاح د قرات کوله نو الحمد لله رب العالمین نبی افتتاح کوله جهرن به سوره فاتحه وی ابتدا په بسم الله الرحمن الرحیم باندې نو. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایت د متفق علیه د رجال ثقات دی. امام مسلم رحمت الله علیه په بعض روایتو کې داسې الفاظ سی واکړي، فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. انس رضي الله عنه ما د نبي صلى الله عليه وسلم د ابو بكر عمر او عثمان رضي الله عنهم د يونم نو وريدلي چې قرت به په بسم الله الرحمن الرحيم شروع کولو. دارنګ په یو روایت د مسلم کې داسې راغلي، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. دایو بسم الله الرحمن الرحیم نوی په اول د قرات کې او نه په اخر کې. دا حدیث امام نسائی رحمت الله علیه ذکر کړی د انس رضی الله عنه نه په خپل سنن کې. خود هغه الفاظ دادی د امام نسائی، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءه بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى بنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فلم نسمعها منهم. انس رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له جمع را کړی و موزرا لکړیو، نو دا قرت د بسم الله الرحمن الرحیم موږ له نو اوروله، معنا دا په تیز نو ویلې په قلارې ویلو. دارنګ ابو بکر او عمر رضی الله عنهما را لموس کړو، نو دا غین موږ بسم الله الرحمن الرحیم نو ورید لیدابه په قلارې وی. نو د جمهور اهل علم د پاره دا ډوم بنه دلیل شو چې بسم الله الرحمن الرحیم باندې بجهر نکیږي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بذيل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم بابتداء مزب الله أكبر سرقولا والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ابتداء قراءة بالحمد لله رب العالمين سرقولا. وكان إذا ركع أو كلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ركوكولا لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ده لم يشخص معنى ذا ده لم يرفع سر بین پور تکولو ولم یصوبه او نبی ټیټولو سر بن ټیټو نب پورته ولیکن بین ذلک لیکن پمنز د دې کې به نه بخکته نه پورته ادم لا سر به برابر وکانا اذا رفع راسه من الركوع او کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د رکوع سر را پورته کو لم یسجد نو سجده بین کولا حتا یستوی قائما تردي چې برابر به درېدو په اطمینان سره. وکانه اذا رفع راسه من السجود او کله چې به سر مبارک د سجدي نه راپورته کو لم يسجد حتى يستوي قاعدا تراغي به سجده نه کوله تردي چې برابر به کې ناستو د دوو سجدي په منځ کې به قاعده وکا. وکانه يقول في كل ركعتين التحيات او په هر دوو رکعاتونو کې به قاعده کوله تشهد به التحيات لله. وكان اذا جلس يفرش رجله اليسرى او كل شي برسول الله صلى الله عليه وسلم قيدي لك ناستو نوب غړو لدا غسخپا وينسب رجله اليمنى وبدرول تخيخپا خيخپا بولاړه وغس به غړو لپاغي بكي ناستو. وكان ينهى عن عقب الشيطان او نبی صلی الله علیه وسلم به منه فرمایلا د شیطان د اغناستنا وعن فرشت السبع او د درنده د سنگلو خورولونه چې پزمکه باندې د سنگلی په سجده کې ولګی را پورته کینا وکانه یختم الصلاه بالتسلیم او نبی صلی الله علیه وسلم به موس په سلام سره ختمولو. دی حدیث کې د عقب الشیطان ذکر راغی چې د شیطان د ناس نه به منه فرمایلا. اهل علم وی مراد د دین اقعاده په قاف سره قط قاف. د اقعاب یا دو قسم دی، یو منهی عنه دا او بل مسنون دا. منهی عنه اقعاده دا چې د شیطان په شان باندې بنه کینی ان یلسق الیتیه بالارض وینسب ساقیه چې مسکون کې دا دواړه کوناټي د ځمکې سره پیوس کی او دا ساقین پندای ادری ويضع يديه على الارض او لاسونه په ځمکه باندې کی دي داسې کینی لکه سپې چې څنګه کینی په کوناټو باندې کینی دا خپې ادری پندای ولاړی او لاسونه په ځمکه باندې کی دي لکه سپې چې څنګه کینی نو دا اغمنهی عنه اقعاده دی لعقب الشیطان وی. دویم اقعای مسنون دا حدیث دا مسلم کی راغلی دا غی کیفیت او حیعت دا دی چه پا پوندو بانده دا دوار کناتی کی دی دا سجدتین و پا منز کی دا خپی ولاری وی قدمین او دا دی چه کمی پوندی دی پا دی بانی کناتی لگولی نو دا غم مسنون اقعادا بین السجدتين ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په حدیث کې ثابت ده په دغه ترتیب باندې اغناستو نو چا چې تپوسو کو چې د تمس کې څنګه کې ناشته نو هغه ور لوي سنت نبیکم دا استاسو د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ته نو کما من چې د عقب الشیطان نراغلی نو دغه نه دغه اقعای منهی عنه مراد ده چې دا غي ده تفصیل تاسو واوریدو. او د فرشۃ السبع د درنده دغه سنگلو خورولو نه منه فرمایلی. فرشۃ السبع تفصیل او هیئت داده چې مسکون کې په سجده کې د سنگلی د ځمکې سره ولګي او د ځمکې نه پورته کینا لکه څنګه چې سپې کینی او د خپې داسې د ځمکې سره لګولی پورته نی. سنت طریقه په سجده کې داده چې دا کفین تلی په ځمکه باندې کیدی او دا سنگلی بپورتی دا اڑخونو نبیلری ساتی پا دی ترتیب بانی سجده کول مسنون دی او دا فرشت السبعن من راغلی. نو دا حدیثم دا جمهور دا پار دلیل دا امام ابو داود رحمت اللہ علی دی دا پار ذکر کو چا عائشة رضی اللہ عنہا وی چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا با ابتدا دا قرت کولا نو غب پا الحمدللہ رب العالمین سر ودا با صحابو او ریدو او بسم الله الرحمن الرحیم ذکر نه دراغله مطلب دا چې دا به په قلاروي په تیزه به نوي. اسناد د دې حدیث صحیح ده امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه په سنن کې دا حدیث مختصر ذکر کړی. قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار ابن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي وچي أسب ما باندي وسورة نازل شو فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وي بيأي أفرمائي إنا عطيناك الكوثر حتى ختمها سورة كوثر ولست تردي چي ختمكو پوريكو. قال هل تدرون ما الكوثر بي افرمائي الآيات سلبت داچ كوثر سشيده. قالوا الله ورسوله أعلم سهابوي چي الله ورسول خبو هدي. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة وي فرمائي دا يو نهر دي پا جنت كي چي ما سر داغي وعدا الله رب العالمين كده چي دا بمال راكي. اسناد دي حديث سيده امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی امام نسائی په سنن کبرا کې. مصنف رحمت الله علیه سی دا حدیث په دې باب کې راړو چې بابو من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم. نو ظاهرا د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت نشته، ځکه دې حدیث کې دا ذکر نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې مسک جهر کړی په بسم الله کني دې کړی. د جهر د نفی او د اثبات ذکر په دې حدیث کې نشته. مخکې دوو احادیثو کې خدا ذکر و چې په بسم الله جهر نه ده شوی، او د دې حدیث نه هو یو قسم استدلال دا کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم سوره کوثر لستون دا غینه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم وی. نو بسم الله چې کله د سورت جزو ګرځیدو نو چې سورت لولې پاغي جهر کې، نو په بسم الله باندې جهر پکار دی. نو پکار دا ده چې دا پروستو باب کې دا حدیث راوړل شوی وي. نو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کړی، اگر چې ظاهرا دا ښکاری چې اولا او افضل دا وه چې پروستو باب کې دې ذکر وي چې د جهر سره تعلق راځي. قال حدثنا قتن بن نسير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد الاعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفكاء. دي عروة ابن زبير دي إفك أغا واقيا ذكر كردا شفا عائشة رضي الله عنها بان دي منافقانو دي دروغكم تهمت لقول ودقنا. دي إفك نمرات با عائشة رضي الله عنها بان دي دروغ أغا تهمت لقولو. نو دی عروه په خپل حدیث کې دغه واقعا او قصه ذکر کړي. قالت عائشه رضی الله عنها په خپل حدیث کې دا وی جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو وکشف عن وجهه پردا او صادره پورته کړو د خپل مخ مبارک نه وہی پاغی باندې شروع وا د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې صادر او کپڑا وا چې کله وہی ختم شو د وہی نه فارغ شو د نزول الوحی نه فارغ شو نو صادر پورته کو وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وی فرمایل پنای واړم په الله سره چې اوریدون کله په هده د شیطان رټلی شوینا. تعوذ په دې الفاظ سره وی ويو فرمائل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم يقينا أغا كسان چه پدي دروغ ويرات للكريو دا يوڑل ود تاسونا. منكم كي شارة ديلا چه ظاهرا زان لدي مسلمانان وي یا بعض سادة مسلمانانم دا منافقان وپاغا چلول كراغلي ودا غيبا خبر ودو كشبيو. الآية تر آخر دا آيات پور نبي صلى الله عليه وسلم داو لستو. د دې حدیث هم ظاهرا د ترجمه الباب سره مناسبت نه معلومیږي. بعض مناسبت دا ذکر کړي بذل المجهود والا چې په دې ترتیب سره د دې حدیث مناسبت او مطابقت د ترجمه الباب سره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم دا حصه د سورې نور لستا د منځنه او په منځ کې بسم الله الرحمن الرحیم ندی ویلی. نو معلومه دا شو چې دا د صورت د منځ حصہ نه ده، نو د منځ نه چې صورت شروع کیږي پاغي کې به بسم الله الرحمن الرحیم په مسکه نه ای. باقی اسناد د دې حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا ضعیف د حدیث منکر ده. قال ابو داود وهذا حدیث منکر. امام ابو داود وی دا حدیث منکر ده. قد روا هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح. دا حدیث یو جماعت د امام زهري نه را نقل کړه ده، او اغي په کې دا کلام نه ذکر کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم ناستو او د سر مبارک نه بیا پرده پورته کا د خپل مخ مبارک نه، او بیا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او دغه آیاتونه ولستل. على هذا الشرح په دې تفصيل باندې دا کلام نه ذکر کړي. واخاف ان يكون امر الاستعاذة منه كلام حميد. او زه یریګم ما سره دا یره ده چې دا امر د استعاذه چې راغله دی چې نبی صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله وی دا د مرفوع حدیث سنه ده، بلکې حمید الاعرج المکی چې په دې اسناد کې راغله دا د هغه کلام وی. منکر تاسو د مصطلح په کتابونو کې شرح النخبه کې دارنګي تفسیر مصطلح الحديث کې ویلي دي چې د منکر مشهور تعریف دا ده چې ضعیف راوی د ثقه او مخالفت کې د ثقاتو نو دی له منکر وي، او د دې بالمقابل معروف رازي چې ضعیف د ثقاتو مخالفت کې. نو په دغه اصطلاح باندې خدای له بیا منکر ویل صحیح نه دی، ځکه دا حمید الاعرج دا خو ثقه ده او د نور ثقات مخالفت کړي، نو اولاد دا چې دی له شاذ ویل شي. خدا د متأخرین او اهل علم فرق دی د شاذ او د منکر په مابین کې. متقدمین اهل علم لکه امام ابو زرعه الرازی، ابو حاتم الرازی، امام دارقطنی او نور ائمه العلل چې کوم متقدمین دي، اغه د شاذ او د منکر په منځ کې فرق نه کوي، بلکې د شاذ اطلاق کله په منکر باندې کوي، د منکر اطلاق په شاذ باندې کوي. نو دې ځکه چې د متأخرینو چې کوم د شاذ تعریف دي، اغه په دې باندې صحیح کیږي چې یو ثقه را پاسېدل د ثقات او مخالفت کړي. حمید الاعرج د امام زهری د نور ثقات او شاگردانو مخالفت کړي، داسې الفاظ په دې حدیث کې سیوا کړي چې غنور ثقات نه دي سیوا کړي. امام ابو داود رحمت الله علیه دې حدیث لمنکر ویل، نو دا دلیل په دې ده چې متقدمین اهل علم د منکر او د شاذ په منځ کې فرق نه کوي. او دا رائے او مذهب د ابن الصلاح رحمت الله علیه دې په مقدمه کې مغ ذکر کړي. او د منکر دو تعریفونه ذکر کړي، یو دغه مشهور تعریف چې ضعیف د ثقات او مخالفت کی، او بل دا چې منکر هغه حدیث لوي چې ضعیف راوی پاغي باندې متفرد شي او داغه تفرد په دغه حدیث کې محتمل نه وي، داغه تحمل په دغه حدیث کې صحیح نه. بل په دې حدیث اسناد کې قتن ابن نصير راغله چې دا ضعیف دی. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ده قتن ابن نصير البصري بارك وي صدوق يخطئ. كلاچ حافظ رحمة الله عليه ده يوراوي بارك صرف صدوق وي، نو ده په مرتبه ده حسن کی وی ده حدیث حسن وی، خو چې کله ده صدوق سرا نور الفاظ ذکر کی صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق ده خطا کیږي غلطي ور لواقي کیږي، نو بیا اشاره وی دی چې دا راوی ضعیف دی. جعفر ابن سلیمان الضبعی البصری دام صدوق دی. حمید ابن قیس الاعرج المکی حافظ رحمت الله علیه دی بارک وی چې لیس به بأس، او ابن سعد امام احمد ابن حنبل ابن معین ابو زرعه وغيره د توثیق کړي. ابن شهاب الزهري مخکې ذکر وشو ثقه او فقيه دي، دغه شانتي عروه ابن زبير ثقه او فقيه. حاصل لا چې دا حديث منکر دي ضعيف دي د قتن ابن نصير د وجنه، او بل حميد الاعرج په دې کې اغه الفاظ سي واکړي چې غد ابن شهاب رحمت الله عليه نور شاګردانو نه دي سي واکړي. باب من جهر بها، دا باب د په بیان د دې کې چې کوم اهل علم دا ویلي دي چې په بسمله بسم الله الرحمن الرحیم باندې په مسکی مسکون کې جهر کوي او په تیزه به وي، نو دې کې دا غي ادله ذکر کوي. دا مذهب د امام شافعي رحمت الله عليه. قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان، ابن عباس سيبوي ما عثمان رضي الله عنه لوي ما حملكم سشي باعث شو بتا سبان دي أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، چتاسو قصدكو سورة توبيلة حالان كداد أغسورة ندي چه بسل آياتون باني مشتملوي. مئین نه مراد هغه سورتونه چې داغي آیاتونه سل یاد سلونه سی وای و ال الانفال او تاسو قصد کو سوره انفال لا وهي من المثاني حالان کدا د هغه سورتونو نه چې داغي آیاتونه د سلونه کم وی فجعلتموها في السبع الطول نوغر زولات دوالتا سو په هغه سورتونو کې چې هغه وو اوګده سورتونه دي چې پاري کې سوره بقره سوره آل عمران نساء مائده انعام اعراف او انفال دي نو دا تاسو دا غو اوګدو سورتونو نو ګرځولو ولم تكتبوا بينهما سطر او تاسو دې په منځ کې غسطر او لکیره د بسم الله الرحمن الرحیم پرې نه خدا بسم الله مو په منځ کې راونړه قال عثمان و عثمان رضی الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الايات او نبی صلى الله عليه وسلم چې آیاتونه په نازل شول فيدعو بعض من كان يكتب له نروبه غختل بعض یا صحابه کرام چې وحی به لیکلا ويقول له نوبه فرمای لغلا ضع هذه الايه في السوره التي يذكر فيها كذا وكذا دا آیات په هغه صورت کې کېده چې پاغي کې فلانی فلانی مسله ذکر ده وتنزل عليه الايه والايتان او نازل بشو کله په نبی صلى الله عليه وسلم باندې یو آیات دارنګ دوا آیاتونه فيقول مثل ذلك نبي ابي په مثل دې فرمایل کاتبین د وحی له به وي دا فلانی آیات د فلانی آیات سره کېده هغه سره ولي کا وكانت الانفال من اول ما نزل سوره انفال د اغه سورته نو چې اول نازل شوی په بعض نسخو کې د نزله په ځای باندې لفظ د انزل راغله سوره انفال من اول ما نزل عليه بالمدينه د اول اغه سورته نو چې په مدینه کې نازل شوی وکانت براءه من اخر ما نزل من القران او سوره توبه سوره براءت د اخر اغه نو چې د قران کریم په اخر کې نازل شوی وكانت قصتها شبيهه بقصتها د سوره براءت دا واقعیا او قصه چې د سوره انفال سره مشابهت او یو شانتیواله فظننت انها منها نو ما دا خیال کو چې دا سوره توبه د سوره انفال هي صدا فمن هناك وضعتهما في السبع الطول نو د دې وجنه ما دا پاغو اوګدو سورتونو کې خود سوره انفال او سوره توبه ما یو حساب کړل ولم اكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم او د دې په مابین کې ما بسم الله الرحمن الرحيم ولیکلو اسناد د دې حدیث ضعیف دی یزید الفارسی چې کوم په دې اسناد کې راغلی دی مجهول دی باقی رجال ثقات دی نو د یزید الفارسی د جهالت د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی ثابت نه دی او استدلال تنا امام شافعی رحمت الله علیه او هغه اهل علم چې غید بسم الله د جهر قائل دی په مسکی په دې طریقه باندې کوي چې کله بسم الله د قران کریم حصہ شوه د نورو سوراتو په ابتدا کې راغلی دا د سوره براءت او د سوره توبه نه علاوه نو دغه شان ته د سوره فاتحه په ابتدا کې راغلی دا غي جز دی نو کله چې دا د غي جز وګرځیدو نو څنګه چې په سوره فاتحه باندې جهر کیږي دا سبب بسم الله باندې جهر کیږي دا غي سره بلسته شي دا غي سره په جهر کیږي په دې حدیث کې دا ذکر شول چې کله په نبی صلی الله علیه وسلم آیات نازل شو دوا آیاتونه کاتبین د وحی به روغختل ورلبه و چې دا د فلانی آیات سره ودی کا دا د فلانی آیات سره نو په دې باندې د اهل علم اتفاق ده اجماع ده چې ترتیب د قران کریم د آیاتونو دا توقیفی ده په دې کې به تغییر او تبدیل نشي راوسته او کم چې ترتیب د سورتونو د نپاغي کې د اهل علم اختلاف ده چې آیا ترتیب د اغي دا توقیفی ده کنا قیاس او عمل د صحابه کرامو لپاره کې دخل شته نو ترتیب سور مسله اختلافی ده او د ترتیب الايات مسله توقیفی ده بالاجماع نو په دې حدیث کې دا ذکر شول چې د سوره انفال او د سوره توبه په منځ کې عثمان رضی الله عنه د دې وجنه بسم الله ونلیکل او نور وجه تاسو په درسونو کې اوریدلې دي چې اول بسم الله الرحمن الرحیم د دې په مابین کې اون شو لیکلې. ځکه وی جبريل چې نبی صلی الله علیه وسلم له سورې براءت و هی کوله نو پاغي کې بسم الله نو ویلي. دارنګ ابن عباس رضی الله عنهما وی چې بسم الله امان ده او سورې براءت به سیف نازل شوه د پاغي کې د امان ذکر نشته. بازدا ذکر کړی چې د دې ابتدایي حصہ منسوخ شوه ده، نو دا غي سره بسم الله منسوخ شوه د ابتدایي حصے سره ساقطه شوه. قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا مروان يعني ابن معاويه قال اخبرنا عوف الاعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس بمعناه دمخي حديث بشان حديث ذكر كره. قال فيه دي مروان ابن معاويه بخبل حديث كي ويلي دي فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفات شو ولم يبين لنا انها منها او مغل دا بیان نکو چې دا سوره براءت او سوره توبه د سوره انفال حصہ ده. نو عثمان رضی الله عنه ما دا ګمان کو چې دا داغي حصہ ده، ځکه د دواړو په منځ کې مشابهت ده، یو شانتی والے ده. نو ځکه مو بسم الله الرحمن الرحیم د نیکل د دې اسنادم د مخکی حدیث د اسناد په شانتی ضعیف ده. يزيد الفارسي بك مجهول راغله. قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل هذا معناه. إمام أبو داود ويش إمام شعبي أبو مالك قتادة ثابت بن عمارة دي طول تابعين ذكر كري چې نبی صلی الله علیه وسلم د سورتونو په ابتدا کې بسم الله نه لیکل، تر دې چې سوره نمل په نازل شو او په سوره نمل کې د بسم الله الرحمن الرحیم ذکر راغله چې انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا خو د قران کریم جزء ګرځیدو، په دې کې خو اتفاق نه اختلاف نشته چې بسمله د قران کریم جزء ده، خو آیا د هر سورت نه جزء ده کنه؟ نو په دې کې اختلاف د قراو ده. بعضی دا جزء حسابي د هر صورت نو بازي نه حسابي، دغه شانت اختلاف په سوره فاتحه کې مده چې آیا جزء ده کنه. نو متواتر قراتونه دواړو طرف لراغلي، بعض قراء بسم الله د سوره فاتحه جزء او آیات حسابي او بازي نه حسابي. تر دې چې سوره نمل نازل شو نو د دین رستو به بیا د صورت په ابتدا کې دالی کل هاذا معناه، یعنی دا روایت کم چې د دې تابعینو نه را نقل ده، نو دا دغه حدیث معنا د چې مخکې حدیث کې کوم ذکر شو ولم يبين لنا انها منه. خدا مرسل او مرسل د محدثین په نيز باندې د انواع ضعیف نه دي، ځکه دا تابعین دي نبی صلی الله علیه وسلم اللي دل نه دي او دا غین حدیث را نقل کین. قال حدثنا قتيبة بن سعيد واحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس. وي قتيبة بن سعيد ويلدي چې عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وي د مصنف رحمه الله عليه په دې سند کې درې استادان دي، قتيبة احمد ابن محمد ابن السرح. نو قتيبة دا حديث موصول ذکر کوي چ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي، او احمد ابن محمد المروزی او ابن السرح دا حدیث مرسل ذکر کړي چې سعید ابن جبیر ویلی دی، هغه تابعی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي. قال قتيبه فيه قتيبه په خپل حدیث کې ویلی عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال چې ابن عباس رضی الله عنهما ویلی كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة. نبي صلى الله عليه وسلم بدا نبي جندل كدا سورة دي بلن جدا دي حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، ترديش بسم الله الرحمن الرحيم بنازل شول نؤبه بي جندل كدا سورة دي مخيني سورة نجدا دي. وهذا لفظ ابن السرحي مصنف رحمة الله عليه وي دا حديث شما پا کم سياق سر ذكر کو کم ترتيب سر دا الفاظ دا ابن السرح دي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا حدیث هم صحیح دی، رجال ثقات دی، خو د دې په وصل او ارسال کې اختلاف کړه شوی دی په سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه باندې، چې آیا دا د اغنه موصول راغله که مرسل. نو قتیبه ابن سعید موصول ذکر کوي، او دغه دوه راویان احمد ابن محمد او ابن سرح دا مرسل ذکر کوي. حاصل دا د پدی باب کې چې کوم احادیث ذکر شول، چې د سورتونو په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم راغلی و، په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بددی نزول کېدو د وحی په دوران کې، نو کله چې دا د سورت حصہ وګرځیدا نو دا بیا د سورې فاتحه جزم وګرځیدو، کله چې دا غي جز شو نو څنګه چې سورې فاتحه جهرن لسته شي په جهري منځونو کې، نو دغه شان به بسم الله مور سره جهرن لسته شي. خو په صحیح صریح احادیثو کې په بسم الله باندې جهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت. کم اخبار چې د جهر باره کې صراحتا راغلي دي نو غټول ضعیف دي، ائمه النقاد د اغیف ضعف باندې دي. د دې وجنه امام بخاری امام مسلم چې کله د قتاده حدیث د انس ابن مالک رضی الله عنه نه را نقل کین، نو پاغي کې دادي چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنهما به ابتداء د مز په الحمدلله سره کولا. لفظ د مسلم ذکر شو چې فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحیم. نو په دغه حدیث کې ذکر د بسم الله او د جهر نه راغلی. کچرته جهر په نبی صلی الله علیه وسلم کوله نو انس رضی الله عنه بر نقل کړه، ځکه انس رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم لس کال خدمت کړی دی، نه جدا شوی نه دی. نو بیا به افتتا په بسم الله سره ذکر کړي وا، چې هغه ابتدا په الحمدلله ذکر کوي، دلیل په دې دی چې هغه په دې باندې جهر نه کولو. د انس رضی الله عنه نه سوار رس شاگردان ثقات چې باغی کې اسحاق ابن عبد الله، ایوب السختیانی، ثابت البنانی، حسن بصری، حماد ابن ابي سليمان، عايد ابن شريح، قتاده ابن دعامه، ابو قلابه، مالك ابن دينار، محمد ابن سيرين، محمد ابن نوح، منصور ابن ذازان، دارنگ ابو نعامه، ثمامه ابن عبد الله، داود ابن ابي هند، يزيد ابن ابان الرقاشي. دا سوار لاستقات چې د انس رضی الله عنه حدیث را نقل کړي، نو پاغي کې دا ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم به ابتدا چې کوله د قرات، نو دا به د الحمدلله رب العالمین نو د بسم الله ذکر دا غي د جهر ذکر پکې نه کړي. کوم روایت چې تن حمید نقل کړي د انس رضی الله عنه نو ذکر د بسم الله ذکر، نو هغه روایت منکر او شاذ دی، مخالف دی د روایت د حفاظ الاثبات. نو حاصل دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح صریح حدیث په جهر د بسمله کې نه ثابت. البته د صحابه کرامو نه جهر په بسم الله باندې ثابت ده، لکه عمر ابن الخطاب، ابن الزبير، معاویه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ابن ابي شيبه رحمت الله علیه ذکر کړی په المصنف کې، عبد الرحمن ابن ابزاوي چې ان عمر جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، په موسك عمر رضی الله عنه په بسم الله الرحمن الرحيم باندې جهر کړو. دارنګ په مصنف دی ابن ابي شيبه کې راغلي د ابن زبير رضی الله عنهما نه چې غيبه په جهر کولو. دارنګ امام شافعي رحمت الله عليه په خپل کتاب كتاب الام کې او امام بيهقي په سنن کې ذکر کړي چې معاویه رضی الله عنه په جهر کولو. د عمر رضی الله عنه نه په دې باندې اصرار هم ثابت دی چې جهر به نه کولو، بسم الله به په پټه باندې وي، او دا د هغې معروف عملو. لکه انس رضی الله عنه روایت مخکې ذکر شو چې ما د عمر رضی الله عنه پسې مس کړی، هغې به بسم الله مونږ له اورولو نه جهر به نه کولو. خو د هغې نه په بعضې احوالو کې جهر هم ثابت دی، لکه د ابن ابي شيبه دا روایت د عبد الرحمن ابن ابزا په حواله باندې تاسو واوریدو. دا شانتي د عبد الله ابن زبير رضی الله عنهما معروفه او مشهوره دا چې غبه جهر نکولو، خو کله نا کله جهر کړه دی. دارن عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه تاسو له ترمذی کې راشي یا به مو ویلي چې هغه دی له احداث ویلي دی بدعت ورلویل دی. امام ترمذی په سنن کې حدیث ذکر کړی. یزید ابن عبد الله ابن مغفل وی سمعني ابي وانا في الصلاه اقول بسم الله الرحمن الرحيم ما نزما پلار عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه اورید الزف مسکوم او پتی زمان دما بسم الله الرحمن الرحيم وی فقال اي بني محدث اياك والحدث اي بشي دا خو بدعت ده زان ده بدعات او دنو کارونو نساته. قال ولم ارى احدا بير لوي ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث ما يوتن ذكتل د رسول الله صلى الله عليه وسلم د صحابه کرامو نه چې غیب بدعات او دین کې نوې کار ډیر بد ګڼلو. بیا اوه چې وقت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقلها. ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره مسکړه د ابو بکر عمر او د عثمان رضی الله عنهم سره می مسکړه د یو نن ما ندی اوریدلی چې پتی زبان دی بسم الله الرحمن الرحیم وی نو ای بچی ته موایا اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين چې کله ته مسکې نو جهر چې کې د بسم الله الرحمن الرحیم نه مکه بلکې الحمد لله رب العالمين نقرت شروع کوا. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.